بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون صدق الله العظيم. قابل احترام بھائیو دوستو اور بزرگو, ظاہر کے خلاف آدمی اللہ کا حکم پورا کرتا ہے تو ظاہر کے خلاف اللہ کی مدد بھی اس کے ساتھ آتی ہے. اور ایک جملہ یہ سن لو بہت دھیان سے کہ اللہ جب کسی کے بچانے کا ارادہ کر لیتا ہے تو کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے بچانے کی فکر میں رہتا ہے. اللہ نے اگر کسی کے بچانے کا ارادہ کر لیا تو ہر مخلوق جو ہے وہ اس کی حفاظت میں رہے گا, وہ اس آدمی کی, کہ کوئی بھی اس کے خلاف نہیں کر سکتا, کیونکہ معاملہ اللہ کا چلتا ہے. تو حکم اللہ کا, ان الحکم الا للہ علالہ الخلق والامر. اللہ جب کسی کو بچانا چاہتا ہے تو کائنات کا ہر سبب بچانے میں استعمال ہوتا ہے, یاد رکھنا. پھر وہ سبب جو ہے کائنات کا, وہ اس کے ہلاکت میں استعمال نہیں ہوگا. اللہ ان کی عزت کا ارادہ کر رہے ہیں یوسف علیہ السلام کا, تو جہاں جا رہی ہے وہ ہر سبب جو ہے وہ ان کی عزت میں استعمال ہو رہی ہے. ان کی ذلت نہیں بڑھ رہی, ان کی عزت بڑھ رہی ہے یوسف علیہ السلام کی, اور اللہ حفاظت بھی کر رہے ہیں. تو سلسلہ وار وہی مضمون کہ جب پورے مصر میں یہ بات چل پڑی اور عورتوں کے اندر یہ بات بہت تیزی سے چلی کہ ساتھ عزیز مصر کی بیوی نے اپنے غلام کے ساتھ ایسا معاملہ کیا, اور یہ بات جو ہے زلیخا تک پہنچی, تو زلیخا نے سب کی دعوت کی قرآن میں, اور دسترخوان لگائے، خان لگائے، بہترین قسم کے کھانے، بہترین قسم کے پھل پھول. بس اچھا ان عورتوں سے یہ نہیں کہا کہ میں کیوں دعوت کر رہی ہوں، وجہ نہیں بتائی، میں ایسے بھی کھانے کے لیے آ جانا. اور بڑا آدمی جب دعوت کرے اور بڑی عورت جب دعوت کرے تو جو ہے آدمی اہتمام سے پہنچتا ہے، تو اہتمام ہوتا ہے اس کا، کیوں کہ صاحب بادشاہ کی بیوی نے، وزیر کی بیوی نے دعوت دی ہے، سب عورتیں آئیں گی. اور ایک کمرے میں یوسف علیہ السلام کو چھپا کے رکھا تھا، اور بس جہاں سب بیٹھی اور یوسف علیہ السلام سے خالی اتنا کہا تم گزر جاؤ، بہت بڑا ہال تھا، کچھ نہیں کہا، بولنا، سلام کرنا، یہ کرنا، بات کرنا، کچھ نہیں، خالی گزر جاؤ. ظاہر بات ہے کہ آدمی جب کھانے کے لیے، عورتیں جب کھانے کے لیے بیٹھی ہو اور کوئی نوجوان لڑکا گزرے تو ظاہر بات ہے کہ آگے اٹھتی ہے، ارے بھائی یہ کیسا غیر محرم آدمی ہے، کیسا بے غیرت آدمی، یہ کہاں آ گیا ہے، تو باتیں چلتی ہیں. تو جب یوسف علیہ السلام گزرے تو ایک جملہ کہا، وقالت اخرج علیہم، یہ قالت کی ضمیر جو ہے یہ لڑتی ہے زلیخا کی طرف، کہ وقالت اخرج علیہم، میں نکل جاؤں یوسف، کیونکہ یہ تو ملازم ہے. حضرت یوسف علیہ السلام تو ملازمت پر ہے نا، ابھی تو ان کے یہاں ایک ملازم کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں، تو آرڈر سیٹھانی کا، نکل یہاں سے. جب یوسف علیہ السلام گزرے تو ان عورتوں نے دیکھا، کئی عورتوں کی آنکھیں جو ہے وہ چکا چوند ہو گئی، اور بجائے پھل کاٹنے کے انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹی، خون نکلنا شروع ہوا. ارے ان کو پتا بھی نہیں کہ بعض مرتبہ نشہ چڑھ جاتا ہے کسی کو، کسی کو حسن کا نشہ، کسی کو مال کا نشہ، کسی کو اولاد کا نشہ. اسے لیلہ نے لکھا ہے کہ ہر ایک کی لیلائیں الگ الگ ہوتی ہیں. مجنون کی لیلہ وہ تھی، کسی کی لیلہ کرسی ہوتی ہے، کسی کی لیلہ مال ہوتا ہے، کسی کی لیلہ منصب، کسی کی لیلہ دکان، کسی کی لیلہ مکان. یہ لیلاؤں کے چکر میں آدمی رہتا ہے اور آدمی ختم ہو جاتا ہے. یہ کہا لیلاؤں کے چکر سے نکلو اور لیلہ کا جو پیدا کرنے والا ہے اس کے چکر میں آ جاؤ، اللہ کے چکر میں آ جاؤ، اللہ کو ڈھونڈنا شروع کرو. اطلبنی تجدنی. اللہ کہتے ہیں بندے تو دنیا کو ڈھونڈا تو ساری دنیا کو تو پا نہ سکا، لیکن تم مجھے ڈھونڈے گا تو مجھے پا لے گا. تیری رازمت تو سے ہوں میں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے. تیری راہ گزر میں قدم قدم، کہیں عرش ہے کہیں تور ہے. یہ بتا کہ میں تجھ سے ملوں کا، مجھے تجھ سے ملنا ضرور ہے. اللہ سے کہہ رہا ہے، یہ بتا کہ میں تجھ سے ملوں کہا، مجھے تجھ سے ملنا ضرور ہے. تیری عظمتوں سے ہوں میں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے. کہیں دل کی شرط نہ ڈالنا کہ دل نگاہوں سے بہت دور ہے. اللہ سے کہہ رہا ہے کہ دل کی شرط مت ڈالنا، پر میں تو جو ڈھونڈ رہا ہوں. تو اللہ کہتے ہیں تو مجھے ڈھونڈ، مجھے پا لے گا. جہاں ان عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو انگلیاں تو کاٹ دی وہ تو ٹھیک ہے، لیکن زبان سے بھی ایسا جملہ نکلا، ہاں چل اللہ ماں ہاں بشارا، یہ تو انسان نہیں ہے، یہ تو فرشتہ ہے. تو زلیخا نے کھٹ سے جملہ کہا کہ یہ وہی لڑکا ہے جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی رہتی ہو. تم مجھے جو ملامت کرتی رہتی ہو نا، جس کے بارے میں بات چلی ہے پورے شہر میں، یہ وہی ہے. فذلکن الذی لمتننی فی، اور سب عورتوں کے سامنے کہا کہ بالکل یہ بات صحیح ہے کہ میری غلطی ہے، میں نے ہی اس کو اپنی طرف مائل کیا تھا. پہلے اپنے شوہر کے سامنے تو یوسف علیہ السلام کی طرف کہا، اور یہاں لقد راوتہ عن نفسہ، میں نے ہی مائل کیا تھا اپنی طرف، لیکن یہ بچ نکلا، اس کے تقوی کی وجہ سے یہ بچ گیا. اور پھر کہنے لگی، اب چونکہ یوسف علیہ السلام بھی گھر ہے اور وہ عورتیں بھی ہیں، اور پھر سیٹھانی، اس کو مال کا ایک نشہ تھا، مال کا نشہ تھا اس کو، سیٹھانی اپنے گھر کی. ایک جملہ کا، ولن یفعل ما امرہ، یاد رکھنا یوسف، یہ سب عورتوں کے سامنے کہہ رہی ہے، کہ یوسف یاد رکھنا، میں نے جال ڈالا نہ تو بچ گیا، لیکن اب تک میں جال ڈال رہی ہوں، میں نے جیسا کیا ویسا اگر تو نے نہیں کیا تو یاد رکھنا تجھے جیل بھیج دوں گی اور بہت پٹائی کرواؤں گی. وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِينَ. سب کے سامنے بلا جھجک بلا جھجک سب عورتوں کے سامنے جملہ کہہ دیا زلیخا نے, میرا ہی قصور ہے, میرا ہی قصور ہے, میں نے اس کو پھسلایا تھا, لیکن یہ بچ نکلا. وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِينَ. یاد رکھنا یوسف, اب بھی اگر تم نے میری بات نہ مانی جیل بھیج دوں گی اور بہت پٹواؤں گی, اور پورے شہر میں جو ہے مارتے مارتے لوگ تجھے لے کے گھومیں گے. اس زمانے کی سزا یہ ہوتی تھی کہ کسی کو سزا دینا ہوتا نا تو جو ہے اس کے کرتا نکال کر پورے شہر میں گھمایا جاتا تھا, کوڑے مارتے ہوئے جاتے تھے, لوگ دیکھتے تھے کہ یہ قصور والے. میں ایسی تدبیریں کروں گی تیرے لیے. یوسف علیہ السلام نے جب یہ سنا تو یوسف علیہ السلام کی زبان سے جملہ نکلا, اے اللہ پاک یہ مجھے گناہ کی طرف دعوت دے رہی ہے, ایک مرتبہ تو میں بچ گیا لیکن یہ تو گھر میں تو رہنا ہی رہنا ہے مجھے, بھئی گھر میں تو رہنا ہی رہنا ہے, ڈیوٹی تو میری وہی ہے, اور اللہ پاک پھر سے کہیں یہ مجھے گناہ کی طرف مائل نہ کرے. تو یوسف علیہ السلام کو زبان سے جلنے میں جملہ نکل گیا, اللہ پاک کوئی بات نہیں, مجھے جیل ہی زیادہ پسند ہے. اپنے لیے جیل مانگی. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ بڑا عجیب آدمی ہے یوسف, کہ جیل مانگی اور جب جیل سے نکلنے کا وقت آیا تو نکلنے کے لیے تیار نہیں. جب آگے قصہ نکلنے کا وقت آیا یہ کہا نا پہلے ذرا وہ میٹر کلیئر کرو. حضور نے فرمایا اگر میں جیل میں ہوتا تو فوراً نکل جاتا, لیکن اس کی استقامت کی داد دیتا ہوں. یہ حدیث میں آتا ہے کہ خود جیل مانگی, یہ قرآن شریف میں. جب یہ باتیں سنی گناہ کی طرف دعوت دے رہی ہے اور یہ کہہ رہی ہے جلے دے دوں گی, تو کہہ دیا قال رب السجن احب الی مما يدعونني الیہ وإلا تصرفن کیدہن اصب الیہن واکن من الجاہلین. اللہ پاک مجھے تو جیل زیادہ پسند ہے, اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ آدمی اپنے لیے کوئی نامناسب چیز نہ مانگے. اللہ مجھے صبر دے دے, اس کا مطلب کہ پریشانی آئے اور پھر تو صبر کرے. اللہ سے عافیت مانگو. صلی اللہ من فضلہ, قرآن میں ہے کہ میں صلی اللہ من فضلہ, اللہ سے فضل مانگو, اور حدیث میں ہے صلی اللہ العافیہ. یہ جو میری کتاب مومن کا ہتھیار صبح شام میں پڑھنے کی دعائیں ہیں, ان میں ایک دعا ہے 14 نمبر کی دعا اذکار الصباح میں, جسے میں نے لکھا ہے ہر قسم کی عافیت کا نبوی نسخہ. تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا زندگی میں کبھی بھی نہیں چھوڑی. پرانے جو کتاب مومن کا ہتھیار اس میں تو یہ فضیلت نہیں ہے, لیکن جو نہیں آج کل چھپ رہی ہے میں نے اس میں یہ فضیلت لکھ دی ہے کہ یہ دعا ایسی ہے کہ حضور نے زندگی میں کبھی بھی نہیں چھوڑی. صحابہ کہتے تھے ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عافیت مانگتے تھے, عافیت مانگو پریشانی مت مانگو, کہ پریشانی مانگو تو انہوں نے جا پریشانی مانگی. تو اللہ نے کیا کہا, فاستجاب له ربه, چلے بھی تم نے جو مانگا وہ لو. فاستجاب له ربه, کھٹ سے قبول ہو گئی. اس لیے اچھا یوسف علیہ السلام نے کیوں مانگا, وہ یوسف علیہ السلام اتنے پریشانی میں آ گئے کہ یہ زلیخا یہ تو پریشان کری رہی تھی, اور جب زلیخا نے ڈانٹ پلائی نا تو دیکھ یاد رکھ لیں یوسف میں جو ہے تجھے پٹائی بھی کرواؤں گی جیل میں بھیجوں گی. تو یہ جو دوسری عورتیں تھیں نا شہر کی, یہ یوسف کو کہنے لگی ارے تو بڑا عجیب آدمی ہے, بڑا عجیب لڑکا ہے, سیٹھانی کی بات نہیں مانتا ہے, سیٹھانی کی بات ماننی چاہیے. یعنی یہ بھی زلیخا کی حمایت میں آ گئی دوسری عورتیں. تو یوسف علیہ السلام گھبرائے, کہہ رہے میں ایک میں تو پھنسا تھا, یہ کہا دوسری بھی چکر, اے اللہ جیل بھیج دے مجھے. یہ کہ قرآن میں اللہ نے کہا جو میں نے خود جیل مانگی تھا اللہ نے جا, انہوں نے کہا اللہ کون یہ ساری کی ساری مجھے جو ہے پریشان کر. اچھا اکیلے لگن تو اکیلے یوسف اور 150 عورتیں جو ہے وہ گھیرے میں, اور وہ ایک چیز لکھا تو یہی سکھانی, اور وہ عورتیں بھی یوسف کو کہنے لگی. اس لیے ابھی یہ آیت جو ہے یہ اس کی دلیل ہے کہ احب الی مما یدعوننی الی, جمع کیسے غلط ہے, کہ خالی زلیخا نہیں, وہ زلیخا تو تھی لیکن زلیخا کے ساتھ ساتھ 20-50-100 عورتیں اور جمع ہو گئی. ارے تم بات کیوں نہیں مانتے تیرے سٹھانے کی؟ اور یہ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اللہ پاک اگر جو ہے میں آپ جو ہے ان لوگوں کے مکر سے اگر آپ نے مجھے نہ بچایا تو میں تو نادانی میں سے ہو جاؤں گا. اللہ پاک یہی اچھا ہے کہ آپ مجھے جیل میں بھیج دیجیے. رب سیدنا حب لے میں آدر نہ لیے. جہاں انہوں نے یہ دعا مانگی تو اللہ نے فوراً کہہ دیا فاستجاب لہ ربہ. اچھا یہ آدمی کب مانگتا ہے ایسی چیز؟ کوئی پریشانی ہوتی ہے نا آدمی کے اوپر. مثال لیتا ہوں, سر میں بہت درد ہو رہا ہے, تکلیف ہے, برداشت نہیں ہوتا, تو آدمی کی زبان کو کیا نکلتا ہے؟ ارے اللہ پاک یہ درد جو ہے مجھے سر کا ہو رہا ہے, اللہ یہ اتنے سر کا درد ہٹ کر اگر ہاتھ میں آ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. یعنی بڑی مصیبت سے چھوٹی مصیبت مانگ رہا. تو حضور فرماتے ہیں نہ بڑی مانگنا نہ چھوٹی مانگنا. اللہ سے جب مانگتے ہو تو شفا مانگو, سمجھ گیا نا؟ کوئی تکلیف ہے برداشت نہیں ہوتی کہ اللہ پاک وہ تکلیف ہے اس سے اچھے تھی تکلیف تھی, پیٹ میں بہت تکلیف ہو رہی ہے, بہت تکلیف ہو رہی ہے بہت. اب وہ جب برداشت نہیں ہو رہی ہے تو آدمی کہتا ہے کہ اللہ پاک اس سے تو بخار اچھا تھا, مجھے بخار دے دے تکلیف دور کر. اس کا مطلب ہے پریشانی مانگ رہا, پریشانی مانگ رہا. یہ ہمارے حدیثوں کے اندر منع ہے. لیکن ایک چیز ہے کہ دو مصیبتوں میں سے ایک مصیبت تم کو لینی ہی لینی ہے 100%. کہ ایک آدمی آیا اور اس آدمی نے آ کر کہا پیسہ دے یا میں تجھے قتل کروں گا. پیسہ جیب میں, اب دو مصیبتیں, یا تو جان دو یا مال دو. تو حضور کیا فرماتے ہیں؟ اختر احوال دلیتیں, دو مصیبتوں میں جو آسان مصیبت ہو اس کو پکڑ لو. تو یوسف علیہ السلام نے اس پر عمل کیا. یہ کہا وہ مصیبت بھی ہے زنا والی, تو وہ زنا والی مصیبت کے بعد تو جہنم ہے, اگر اس پر گیا خدا لگا دے جہنم. اور یہ جیل والی مصیبت بھی آسان ہے, تو اور جیل کا جملہ ضلع کا جو زبان سے سن بھی نہیں آتا. تو کہا اچھا چل کوئی بات نہیں, میں جو ہے یہ گناہ کا کام تو کروں گا نہیں, تو مجھے جیل میں بھیج دے. اور اللہ سے کہہ دیا کہ اللہ کا مجھے جیل میں بھیج دیا. یہ تھا. اس کے لیے ہمیشہ دعا کے اندر یاد رکھنا کہ کبھی بھی پریشانی مت مانگنا. عام طور سے دعا کے اندر, عورتوں کے اندر, دعاؤں کے اندر تجاوز زیادہ ہوتا ہے, اعتدا. انہ لا یحب المعتدی. اسی لیے میں نے یہ اردو کی دعائیں لکھی ہیں. میں نے اردو کی دعائیں لکھی ہے نا, بھائی مانگنا نہیں آتا. مکہ مکرمہ میں بیٹھا ہوا تھا, ایک بڑے بھی آئے میرے پاس اور انہوں نے کہا کہ مولوی صاحب یہ جو ہے یہاں آتے ہیں حرم شریف میں, ہمیں تو اللہ سے باتیں کرنا آتا نہیں, بس وہ ملتزم پر جاتے ہیں تو وہ لوگ جو دعائیں مانگتے ہیں پیچھے کھڑے کھڑے آمین آمین کہتے ہیں, آمین آمین. مانگنا تو آتا نہیں. کوئی مولوی صاحب ایسی دعائیں لکھ دو کم سے کم اللہ سے بات کرنا تو آ دے. یہ وہ بڑے ہی ہیں کہ بات انہوں نے جو کہی وہ ذریعہ بن گیا یہ کتاب کے لکھنے کا. پھر میں نے یہ کتاب لکھنا شروع کیا. کبھی دعا کیسے مانگنا, اللہ سے کیا مانگنا. کبھی ایسی چیز آدمی نہ مانگے کہ وہ آدمی پریشانی مانگ لے. اسی لیے قرآن میں باید الانسان بالشر دعا بالخیر وکان الانسان عجولا, کہ کبھی کبھی انسان جو ہے وہ پریشانی کی چیز مانگتا ہے, اسے پتا نہیں ہوتا. اس لیے ہر وقت عافیت مانگو, ہمیشہ عافیت مانگو. خلاصہ کلام یہ, اے اللہ عافیت دی, بیماری ہے اے اللہ میری بیماری دور کر, اور اے اللہ یہ مجھے تو نے بیماری دی ہے نا, تو اے اللہ یہ تو تیری مخلوق ہے, یہ بیماری دور کر, اور اے اللہ اس بیماری کو مجھ سے بھی دور کر, دوسروں سے بھی دور کر. اور آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ کے سر میں تکلیف ہے, دیکھو کون دوسرا آدمی ہے جو سر کی بیماری میں مبتلا ہے, اس کے لیے دعا مانگو. اے اللہ وہ آدمی سر کی بیماری میں مبتلا ہے, اس کی پریشانی دور کر. تو فرشتہ جو ہے بیٹھ کر پیچھے کہے گا اللہ تیری پریشانی دور کر, فرشتے کی دعا ملے گی. آپ کی لڑکی کا نکاح نہیں ہو رہا اور داماد ڈھونڈ رہے ہیں, تو اللہ سے مانگو کہ اللہ میری بیٹی کے لیے رزق ہوتا اور مجھے اچھا داماد دے. اور پھر تمہارے خاندان میں دیکھو کہ کون سی لڑکیاں بیٹھی ہیں, ان کے لیے بھی دعا مانگو. تو فرشتہ پیچھے بیٹھ کر کہے گا ملک مثل ذلک, اللہ تیری لڑکی کا بھی انتظام کرے. دوسرے کے لیے دعا مانگو گے تو پہلا فائدہ آپ کا ہوگا, فرشتے کی دعا ملے گی. بات سمجھ گئے؟ ہاں. ایک آدمی کیا کہہ رہا تھا کہ اللہ پاک بخت مجھے امریکہ بھیج دے, بخت مجھے امریکہ بھیج دے, بخت مجھے امریکہ بھیج دے. تو اللہ نے اسے امریکہ بھی بھیجا لیکن جیل میں بھیجا. آج ہی تھی بن گئی. ایک آدمی نے کہا اللہ تم مجھے ایسا بنا کھاؤں، روزانہ مرغا کھاؤں، بس ایسا مجھے بنا. اب اس نے آفیت نہیں مانگی تو اللہ نے کسی سیٹھیے کا باورچی بنا دیا اس کو، کھا مرغے کہ سیٹھیے کا باورچی بن گیا. اب روزانہ مرغے ہی ملیں گے نا، لیکن آفیت والے نہیں. اس لیے آفیت، انس بن مالک اور صحابہ کہتے تھے کہ یہ آفیت والی دعا 14 نمبر کی دعا ہے، اور اس کے سرخی میں نے لکھی ہے، مومن کا زہر میں دیکھنا، جو پڑھتے ہوں گے انہیں پتا ہوگا، ہر قسم کی آفیت کا نبوی نسخہ. صحابہ کہتے تھے کہ یہ دعا زندگی بھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی نہیں چھوڑی ہے، اور امت کے تاکید کی ہے کہ یہ دعا مانگا کرو، کبھی بھی مانگنے میں جلدی مت کرو، اللہ سے مانگو لیکن کبھی مت کہو کہ اللہ بس یہ دے ہی دے، اے اللہ بس یہ دے ہی دے، اے اللہ فلاں لڑکی سے محبت اسے شادی کرا ہی دے نا. اور بعد میں کیا کہتے ہیں، اے اللہ بس تو شادی کرا دے اور اس میں خیر ڈال دے، یعنی اللہ کو پابند کر رہے ہیں. یہ نہیں، اللہ فلاں دکان چاہیے مجھے دے ہی دے اور اس میں خیر ڈال دے، یہ بھی نہیں مان سکتے. اللہ سے یہ کہو کہ اللہ میرا ارادہ ہے، اگر خیر ہے تو تم مجھے اس طرف لے چل، اور شر ہے تو تم مجھے بچا لے. یہ صحیح طریقہ ہے مانگنے کا. فلاں دکان مجھے پسند ہے، اے اللہ اگر خیر ہے تو تم مجھے اس طرف لے چل، اور اگر شر ہے تو تم مجھے بچا لے. فلاں لڑکی مجھے پسند ہے، خیر ہے تو تم مجھے اس طرف لے چل، شر ہے تو تم مجھے بچا لے. فلاں شوہر مجھے پسند ہے، خیر ہے تو لے چل، شر ہے تو بچا لے. اللہ کو جب معاملہ سونپا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ خیر کی طرف ہی لے چلتا ہے. بعض مرتبہ اس چیز میں شر ہوتی ہے، دروازے تک پہنچ کر آدمی واپس آ جاتا ہے، شر تھی اللہ نے بچا لیا. تو آفیت مانگنا، سمجھ گئے، فوراً کھٹ سے نہیں مانگنا کہ اللہ کا گھر میں بھیج دے نا. اور اس میں مولانا علم مفسر نے لکھا ہے کہ بڑی مصیبت آتی ہے تو بڑی مصیبت دور کرنے کے لیے چھوٹی مصیبت مانگتا ہے. تو آپ فرما دیتے کہ نہ بڑی مانگنا نہ چھوٹی مانگنا، اللہ سے عافیت مانگو. کیا مانگو کہ اللہ سے عافیت. اب چلو آگے، یہاں جو ہے جیل کی دعا کی، اور جیل کی دعا قبول ہوگی. اب جو ہے زلیخا گئی اندر، وہاں جا کر اپنے شوہر سے کہا کہ دیکھو یہ معاملہ تو جو ہے بہت چل رہا ہے، اور یہ آسان طریقہ یہ ہے کہ بھی اچھا یوسف علیہ السلام کو الگ بات کہتی ہے اور اپنے شوہر کو الگ بات کہتی ہے، دو گھر والی تلوار، سمجھ گئے نا. یہاں کچھ بات اور ہے، وہاں کچھ بات اور ہے، یہاں آپ نے سمجھائی اور یہاں کچھ بات اور. اب عزیز مصر جو تھا سمجھدار آدمی تھا، اس نے کہا کہ یار یہ گھر کا معاملہ ہے، بات بہت پھیل رہی ہے، آسان طریقہ یہ ہے کہ اسے جو ہے جیل میں بھیج دو. اچھا جیل میں کیوں بھیجا جاتا ہے؟ تاکہ معاملہ دب جائے، معاملہ ختم ہو جائے معاملہ. لیکن یوسف علیہ السلام، میں نے کیا جملہ کہا تھا، اللہ جب کسی کو بچانا چاہتا ہے تو کائنات کا ہر سبب بچانے میں لگ جاتا ہے. اللہ جب کسی کو بچانا چاہتا ہے تو کائنات کا ہر سبب بچانے میں لگ جاتا ہے، اور اللہ جب کسی کو ہلاک اور تباہ اور برباد کرنا چاہتا ہے تو کائنات کا ہر سبب اس کو تباہ اور برباد کرنے میں لگ جاتا ہے. ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہتے ہیں. جیل کا فیصلہ ہو گیا، دعا بھی قبول ہوئی اور فیصلہ بھی ہو گیا. عزیز مصر نے جو ہے جیل کے اندر ان کو داخل کیا. جہاں یہ جیل میں داخل ہوئے تو کتابوں میں لکھا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں، وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ. یہ جیل میں داخل ہوئے اور ابھی اپنے کمرے میں جا کر بیٹھے ہی تھے، دو نوجوان اور آ گئے، اور یہ دو نوجوان جو تھے ان پر جو الزام تھا، جو زمانے کا بادشاہ تھا ریان ابن ولید، اس کا نام آتا ہے کتابوں میں، تو ان دونوں کے اوپر جو ہے الزام تھا، ایک شراب پلانے والا تھا ایک نوجوان، اور ایک نوجوان جو ہے وہ باورچی تھا کھانا پکانے والا. تو دونوں پر الزام لگایا تھا کسی نے کہ یہ دونوں کو اسکیم کر رہے تھے کہ زہر ملاؤ شراب میں کھانے میں اور بادشاہ کو تباہ برباد کرو. اس الزام میں دونوں پکڑے ہوئے اندر آئے، یوسف علیہ السلام داخل ہوئے. یہ اچھا، جب یوسف علیہ السلام جیل میں جانے لگے آئے تو بادشاہ نے، ایک روایت میں یہ بھی ہے، یہ عزیز مصر نے اور بادشاہ، اچھا بادشاہ کو پتا چل رہا تھا، عزیز مصر جو ہے بادشاہ نہیں تھا، یہ تو وزیر خزانہ تھا، لیکن بات پھیلے تو بادشاہ نے اور یہ عزیز مصر نے سب جیل کے جو بڑے بڑے افسر تھے ان سے کہہ دیا کہ بھائی دیکھو یہ جو نوجوان ہے یوسف، ذرا اس کا کچھ جرم وغیرہ تو خاص ہے نہیں، اس لیے اس کے ساتھ وہ جیلو جیسا معاملہ مت کرنا، ذرا اس کا خیال رکھنا. اور یوسف علیہ السلام جو ہے شریف الطبع تھے، جیل میں جاتے ہی یوسف علیہ السلام نے لوگوں کو دعوت دینی شروع کر دی اور اللہ کی بڑائی بولنی شروع کر دی. یوسف علیہ السلام نے کہ دائی جو جہاں جاتا ہے وہاں اپنا کام شروع کر دیتا ہے، انتظار نہیں کرتا وہاں جاتی. تو یہ جیل کے جو بڑے بڑے افسران تھے یہ آئے یوسف علیہ السلام کے پاس اور بیٹھتے تھے سامنے، اور ایک مرتبہ ان افسران نے کہا کہ ارے بھائی آپ تو ہماری جیل میں بہت لوگ ہیں لیکن ہم کو تم سے بہت محبت ہے، اب جو ہماری حکومت ہوتی تو جیل سے تم کو ہم نکال دیتے، یہاں سے رہا کر دیتے، لیکن بھائی ہم بھی کسی کے ماتحت میں ہیں، اس لیے آپ کے ساتھ جو ہے جیل کے اندر وکرام والا معاملہ کریں گے، کھانے میں پینے میں رہنے میں سہنے میں، اور آپ کو کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوگی، ماریں گے نہیں، رکھیں گے ڈھنگ سے، اور بڑی محبت ہے آپ سے. جو جیل کا انچارج تھا اس نے آگے کہا یوسف مجھ سے بڑی محبت ہے. یوسف علیہ السلام نے کہا ارے بھائی مجھ سے محبت مت کر. یوسف علیہ السلام نے کہا ارے بھائی مجھ سے محبت مت کر، جس نے محبت مجھ سے کی میں ہی پھنسا ہوں. یہ یوسف علیہ السلام نے یہ کہا کہ رات کے وقت میں وہ لوگ آ کے بیٹھتے تھے تو ایک نے ایک بیچارہ تھا جو جیل کا ذمہ دار، اس نے اس کے زبان سے جملہ نکلا گیا ارے یوسف بڑی تم سے محبت ہے. یہ کہا بھائی رہنے دے محبت مت کر، جس نے بھی مجھ سے محبت کی ہے وہ تو نہیں پھنسا میں ہی پھنسا ہوں. تو اس نے پوچھ لیا کہ کیسے؟ یہ بات بچپن میں میری پھوپھی نے مجھ سے محبت کی تو مجھ پر چوری کا الزام لگا، بچپن میں چوری کا الزام لگا تھا بہت چھوٹے تھے تب بھی، اس کے بعد میرے باپ نے مجھ سے محبت کی تو بھائیوں کے حسد میں آیا، کنویں میں تین دن تین رات رہا، وہاں سے نکل کر جو ہے غلام بن کر یہاں مصر میں آیا، اور مصر میں آ کر میں بکا، اور جو حالات جو گزرے مجھ پر وہ میرے سامنے، یہ باپ کی محبت کا نتیجہ. پھر زلیخا نے مجھ سے محبت کی تو جیل میں آ کے پڑا ہوں یہاں، اب تو محبت کرے گا تو پتہ نہیں کہاں جاؤں گا میں، لے مجھ سے محبت مت کر. لے کہ مجھ سے جو محبت کرتا ہے وہ سامنے والا تو پھنستا نہیں، اچھا سب اپنی اپنی جگہ پر ہے، میرا باپ بھی اپنی جگہ پر ہے، زلیخا بھی اپنی جگہ پر ہے، اور میری پھوپھی بھی اپنی جگہ پر ہے، یہ فقیر جو ہے ادھر سے ادھر ہو رہا ہے کہ میں ادھر سے ادھر ہو رہا ہوں، لے مجھ سے محبت کا دعویٰ مت کریے. یوسف علیہ السلام نے اس ذمہ دار سے کہا. اچھا یہ تو دو نوجوان تھے، یہ دو نوجوان، اس میں ایک ساقی تھا شراب پلانے والا، اس کی ڈیوٹی تھی کہ بادشاہ کی جو مجلس لگتی تھی تو یہ شراب کا دور چلتا تھا تو وہ شراب جو ہے ڈھنگ سے پلائی جاتی ہے. ایک بادشاہوں کے نخرے بہت ہوتے ہیں، ان کے چوچلے بہت ہوتے ہیں، جس کو اللہ جتنا زیادہ پیسہ دے اس کے اتنے ہی نخرے ہوتے ہیں. غریب آدمی یہ سوچتا ہے کہ میں کل کا دن کیسے گزاروں گا، کہاں سے پیسے لاؤں گا، اور جو مال والے ہوتے ہیں یہ پلان بناتے ہیں کہ کل جو ہے کتنے پیسے کہاں اڑائیں گے، کیسے خرچ کریں گے، کون سی کار خریدیں گے، کیسے خریدیں گے، کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے، کہ یہ ان کے نخرے ہوتے ہیں، وہ یہ چیز کون سا گھوڑا خریدیں گے. یہ عربوں کے یہاں گھوڑے خریدنے کا زیادہ رواج ہے. ہمارے ایک ساتھی ہیں وہاں حکومت کے لائن میں بڑا آدمی ہے، تو انہوں نے جب وہ حکومت کے لائن کی انہوں نے استعفیٰ دے دیا. تم جانتے ہو جو ہمارے پاس آئے شیخ غانی تھے، وہ آتے انہوں نے کہا، میں نے کہا آپ نے استعفیٰ کیوں دے دیا؟ یوں کہا کہ شیخ میں نے استعفیٰ اس لیے دیا کہ ساری حکومت کی چابیاں میرے پاس، سارے سب چیکوں پر دستخط میں کروں، اب میں جاؤں آفس پر بیٹھوں تو شہزادے آنے، چھوٹے چھوٹے لڑکے بھی آنے، اور یوں کہے کہ آج جو ہے ہمیں فلاں جگہ سے گھوڑے منگوانے، آج فلاں جگہ سے گدھے منگوانے، آج فلاں جگہ سے جو ہے خچر منگوانے، اور ایسے کلر کا ہونا چاہیے. ارے بھائی کہاں سے ڈھونڈ کے لاؤں؟ یوں کہ لاؤ دھونے پیسہ خرچ کرو آپ لاؤ. پھر یہ ایک کے میں نے میٹر پوری کی تو دوسرا آیا، اور اس نے کہا دنیا میں جو سب سے زیادہ مہنگی کار ہے وہ تین دن میں آنی چاہیے میرے بنگلے کے اندر. یہ نخرے کہاں سے برداشت کروں؟ میں نے استعفی دے دیا بھائی، یہ چکر نہیں چاہیے مجھے. تو ان کے نخرے بہت ہوں جن کے مال اللہ بہت دے. تو یہ جو بھی یہ ساقی تھا نوجوان، یہ سب کو شراب پلاتا تھا. اچھا شراب ایسے ڈھنگ سے پلائے، وزیر ہے تو دینے کے ترتیب الگ، بادشاہ ہے تو ذرا تھوڑا سا ٹیڑھا ہو کے دے، اور پھر جو ہے اگر زلیخا بیٹھی ہے تو ذرا سب کی ان کی اسٹائل ہوتی تھی، بھائی اس کو ایسے دینا شراب، اس کو ایسے دینا، ایسے دینا. یہ تھا. اور ایک باورچی تھا، اس کے ذمہ جو ہے کھانا پکانا. یہ دونوں کے دونوں آئے تو ان دونوں نے یوسف علیہ السلام سے کہا ارے بھائی ہم نے تو ایک خواب دیکھا ہے، کتابوں میں لکھا ہے خواب باب دیکھا نہیں تھا انہوں نے، خالی یوسف علیہ السلام کو وہ امتحان لے رہے تھے، ذرا دیکھے تو صحیح کیسا ہے. بعض مرتبہ آدمی جھوٹی کوچن بیان کرتا ہے تو وہ آدمی جو ہے گرفت میں آ جاتا ہے، اتنا جھوٹا خواب کبھی بیان مت کرو. آدمی کو شوق ہوتا ہے بزرگ بننے کا، سمجھے نا، بزرگ بننے کا آج کل شوق بہت ہوتا ہے آدمی کہیں بزرگ بن جاؤں. بزرگ رہتے خالی خواب دیکھنے تو بزرگ نہیں ہوتا، خالی خواب دیکھنے سے بزرگ نہیں ہوتا، بزرگ تو سنت پر عمل کرنے سے ہوتا ہے. کہ سنت کے مطابق آدمی کی زندگی ہو تو لوگ چاہے اسے سمجھے نہ سمجھے وہ بزرگ ہے، اور جس کی زندگی سنت کے مطابق نہیں تو خالی جو ہے خواب دیکھنے سے آدمی بزرگ بن جائے گا نا. یاد رکھنا کہ بعض وقت آدمی کو دھوکا لگتا ہے. ایک بڑے میاں کے بعد میں گیا، میری ملاقات ہوئی تو میں نے بڑے میاں سے کہا کہ چچا نماز پڑھتے ہو؟ میں کہا بولتا نماز تو نہیں پڑھتا. کیوں نماز نہیں پڑھتے؟ یہ کہا مولوی صاحب میں نے جو ہے 10 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے. لو صاحب، میں نے کہا چچا آپ نے 10 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا تو اس سے آپ کی نماز کی چھٹی کیسے ہو گئی؟ ارے مولوی صاحب میں کچھ تھا تبھی تو حضور میرے خواب میں آئے، میں کچھ تھا تو ہی تو حضور میرے خواب میں آئے. اس لیے کہ حضور کی شکل میں شیطان نہیں آ سکتا، شیطان سب کی شکلیں بنا سکتا ہے، نبی کی شکل نہیں بنا سکتا. میں کچھ تھا تو ہی تو حضور میرے خواب میں آئے. مجھے غصہ آیا، میں نے کہا چاچا آپ نے تو حضور کو خواب میں دیکھا ہے لیکن ابو جہل نے حضور کو جاگتے میں دیکھا تھا. سمجھ رہے ہیں نا بھائی؟ ابو جہل نے تو حضور کو جاگتے میں دیکھا تھا، جنت مل جائے گی اس کو؟ نہیں ملے گی. تو میں لگا آپ کو خواب میں دیکھنے سے کیسے مل جائے گی؟ نماز پڑھنی پڑے گی، آپ نماز پڑھیے. یہ دھوکے میں مت آئیے کہ میں نے حضور کو خواب میں دیکھا میں کچھ ہوں. میں کہا نا ابو جہل نے جاگتے میں دیکھا تھا، ان لوگوں نے جو ہے اور ابو جہل نے جاگتے میں دیکھا تھا، حضور کے ساتھ کھانا بھی کھایا تھا، جنت مل جائے گی ان کو. انہوں نے کہا نا وہ تو اعمال کرنے سے ملتی ہے جنت، یاد رکھنا. تو انہوں نے جھوٹا خواب بیان کیا ان کے سامنے. ایک نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے یوسف صاحب، حضرت یوسف کے کہہ رہے کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں انگور بہت سارے انگور رکھے ہوئے نچوڑ رہا ہوں اور بادشاہ کو جو ہے شراب پلا رہا ہوں. دوسرا بولا، دو تھے نا، ارے میں نے خواب دیکھا کہ میرے سر کے اوپر ایک طبق ہے، ایک تشت ہے اور اس میں روٹیاں ہیں اور اوپر سے پرندے آتے ہیں، پرندے اسے کھا رہے ہیں. یعنی دونوں نے من گھڑت بات کیوں کی؟ ایک نے کہا میں پینے کی تسکین، میں پینے والا خواب بیان کروں، تو کھانے والا کر. ایک نے کیا کہا کہ بہت انگور ہیں اور انگور جو ہے میں نچوڑ رہا ہوں اور بادشاہ بیٹھا ہوا ہے، محل ہے اور میں جو ہے اس کی شراب بنا رہا ہوں اور بادشاہ کو پلا رہا ہوں. اور جو باورچی تھا وہ کھانا پکانے والا، اس نے کہا میں نے دیکھا کہ میرے سر کے اوپر جو ہے بہت روٹیاں ہیں اور اوپر سے گیدڑ اور اوپر سے کوے اور چیل اور یہ آتے ہیں اور یہ سارے کے سارے جو ہے وہ روٹیاں کھا رہے ہیں. یوسف علیہ السلام نے جب یہ سنا اور تو یوں کہا کہ ہم تعبیر لینے آئے ہیں آپ سے، نبی نہ بتاویلی ہی انا نراک من المحسنین، نبینا بتاویلی ہی انا نراک من المحسنین. اے یوسف، ہم جو ہے آپ کو بہت اچھا سمجھتے ہیں، آپ جو ہے ہمیں اس کی تعبیر دے دیجئے تاکہ ہمیں پتا چلے کہ خواب کی تعبیر کیا ہے. یوسف علیہ السلام نے کہا ہاں ہاں میں تمہیں اس کے خواب کی تعبیر دوں گا، لیکن ابھی میری بات تو سنو تم. بھائی کھانا آئے گا، تو جیل میں کھانا دیا جاتا ہے نا، کھانا آئے گا تو کھانا آنے سے پہلے میں تمہیں تعبیر ضرور بتاؤں گا. قال لا یاتیکما طعام ترزقانی الا نباتکما بتاویلہ قبل ان یاتیکما ذلکما مما علمنی ربی انی ترکت ملۃ قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ ہم کافرون. یہاں جیل میں کھانا آئے گا، تم بیٹھو، میں تعبیر دوں گا، لیکن ذرا کھانا آنے سے پہلے میری بات سنو. پھر یوسف علیہ السلام نے دعوت دینی شروع کی، ان دونوں کو بات بتانی شروع کی کہ دیکھو جتنے بھی بے ایمان ہیں میں ان کے رستے پر نہیں چلتا، میں تو میرے باپ دادا کے رستے پر چلتا ہوں. وتبا تو ملتا بائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب، میں تو میرے دادا ابراہیم اور اسحاق اور والد یعقوب ان لوگوں کے طریقے پر چلتا ہوں، میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا. پھر کہا یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، اے جیل والوں کیا بہت رب زیادہ، ہر چیز کا رب، آسمان کا اللہ الگ، زمین کا اللہ الگ، بارش کا اللہ الگ، پیسوں کا اللہ الگ، اولاد مانگنی ہے تو اس کا رب الگ، کیا یہ زیادہ اچھے ہیں کہ ایک اللہ ہے سب کا؟ میں دعوت دیتا ہوں ایک اللہ کی طرف تم سب کو، یہ جو تم نے الگ الگ بت بنا رکھے ہیں کہ دعوت دے رہے یوسف علیہ السلام، اس سے ثابت ہوا کہ آدمی جہاں جاوے وہاں اپنے دین کا دین کو پانی پہنچائے، اور اگر خدا نہ خواستہ جیل میں جانا پڑا اسے تو جیل میں بھی دعوت دے۔ ہمارے یہاں تو مشوروں کے اندر کبھی کبھی یہ تقاضے آتے ہیں کہ صاحب جیل میں جماعت بھیجنی ہے، تو ہم لوگ تین تین دن کی جماعت بھیجتے ہیں کئی ملکوں کے اندر مشورے سے کہ جاؤ جیل میں جاؤ اور جیل میں جا کر لوگوں کو دعوت دو، تو جب وہ آتے ہیں مجھے پوچھتے ہیں مولوی صاحب کیا بات کریں، میں ان کو کہتا ہوں جیل میں جا کر یوسف علیہ السلام کی دعوت دو، یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، اور اللہ کا شکر ہے کہ جب سے ہمارے ساتھیوں نے وہاں کام کرنا شروع کیا اور دعوت دینی شروع کی تو اللہ کے فضل و کرم سے جیل کے اندر بھی نماز کی فضا قائم ہونے لگی، بلکہ وہ جو جیل میں لڑکے ہیں ان کی جماعت بننے لگی جیل کے اندر، اور کیسے وہ تین تین دن کی جماعت ایک کمرے سے دوسرا کمرہ، دوسرے کمرے سے تیسرا کمرہ، دل یہ ہے یا گھومتے رہو اندر ہی اندر وقت لگاؤ، وہ خود کہنے لگے ذمہ دار جیل کے کہ بھائی یہاں آ کر تو یہ لوگ بہت اچھے ہو گئے صاحب، دعوت میں اللہ نے کرنٹ رکھا ہے، یہ یاد رکھنا، خراب سے خراب آدمی ہوگا آپ اسے دعوت دو گے تو کبھی نہ کبھی اللہ اس کے دل کے اندر اس کے بیج کو اللہ اگائے گا۔ یہ فارس اور کا جو علاقہ ہے تو ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنا خود کا قصہ سناتے تھے، دادا سناتے تھے کہ ہم یہاں خصوصی گشت کرتے تھے، ملک اندر مسجد میں امام تھے اور وہاں خصوصی گشت، تو کہا کہ ایک بہت بڑا ڈاکو تھا یہاں، اس کا انتقال ہو گیا، اور وہ ڈاکو بھی ایسا کہ پولیس والے بھی اس سے ڈرے، پوری پوری رات جو ہے وہ عورتیں نچواوے اور سب جگہ دادری کرے اس علاقے کے اندر، آج سے تقریباً 50 سال پہلے کی بات ہے، لیکن 40-41 سال تو مجھے ہو گئے، 1975 سے میں اس مسجد میں کام کر رہا ہوں، یہ بیان جو میرا چل رہا ہے 1975 سے چل رہا ہے، کتنے سال ہو گئے بھائی؟ ارے بتاؤ تو صحیح، 29 کیسے ہو گئے یار؟ 35 سال ہو گئے، ایک سال خالی ناگا ہوا، 1974 میں میری شادی ہوئی اور 1975 سے جو ہے یہاں پڑھائی پڑھانی شروع کی، 1978 میں ہمارا سال لگا پورا سال، جب وہ سال لگا تو اس سال میں جو ہم جماعت میں تھے تو اس وقت میں یہاں تراویح ہم نے نہیں پڑھائی، اس کے بعد سے الحمدللہ اب تک جو ہے 35 سال سے مضمون ہمارا تراویح پڑھانے کا اور نماز پڑھانے کا اور بیان کرنے کا 35 سال ہو گئے اس کو، تو یہ ابا والا جو قصہ ہے یہ 50 سال پہلے کا، تو ابا فرماتے تھے کہ ہم نے جو گشت کرتے ہیں منگلے کندر کی مسجد میں امام تھا اور اتنے گشت کرتے کرتے اس کے پاس پہنچا تو اس کی ماں نے یہ کہا کہہ رہے مولوی صاحب تم آئے ہو وہ تو شراب پیا ہوا مست پڑا ہے، ابا نے کہا کب اٹھے گا؟ یہ کہا مولوی صاحب ان لوگوں کا سورج جو ہے نا وہ تو جب لوگوں کا سورج غروب ہوتا ہے تب ان کا سورج طلوع ہوتا ہے، جب دن کا سورج غروب ہوتا ہے نا تب ان کا سورج طلوع ہوتا ہے، یہ ماں نے کہا، یعنی مطلب یہ تو مغرب میں اٹھیں گے، ابا نے کہا کوئی بات نہیں مغرب میں آئیں گے، میں بات کر رہا ہوں کہ خراب میں خراب آدمی ہو تو کبھی بھی یہ مت سوچو گا میں اسے کیا دعوت دوں، نہ آپ دعوت دو، آپ اس پر محنت کرو، ہو سکتا ہے کہ کوئی وقت اس کی ہدایت کا آ جائے، اللہ کو کون سی اس کی ادا پسند آ جائے۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ورما دیتے کہ مغرب میں پہنچ گئے ہم اور وہ نہا دھو کر کپڑے وغیرہ پہن کر وہ چائے پی رہا تھا، ناشتہ ہو رہا تھا اس کا، وہ صبح کا ناشتہ پورا دن، تو اب جو ہے اس کا دن شروع ہوا ہے، والد صاحب نے کہا جا رہے بھائی مغرب کے اندر چل رہا ہے، کہ نہ والد صاحب میں کیسے چلوں، اگر ابھی تو بہت اچھا آدمی ہے تو خراب آدمی تھوڑی ہے، کہ نانا مولوی صاحب آپ اکیلے ہو بندے میں جو مجھے اچھا کہتے ہو، آپ اکیلے ہو جو مجھے اچھا کہتے ہو، ابا نے کہا کہ نانا واقعی تو اچھا ہے، اللہ نے تیرے اندر بہت صلاحیت رکھی ہے، تو چل میرے ساتھ۔ اب جب اس کی تعریف کی وہ چلا، جب چلا تو جب وہاں سے نکلا ظاہری بات ہے اس کے پہچاننے والے تو بہت تھے، تو ابا کے ساتھ بھی دو تین آدمی، یہ جب نکلا تو اس کے ساتھ بھی دو تین آدمی, تو ایک جماعت بن گئی. جب یہ جانے لگے مغلی بندری مسجد کی طرف فارس روڈ سے, تو لوگ کہنے لگے آ رہے تو تبلیغ والے بھی ڈاکو والے بن گئے کہ یہ دیکھو یہ مولوی صاحب کے ساتھ یہ جا رہا. اچھا راستے میں چلتے چلتے لوگوں کو تشکیل کرتا تھا, او بھائی تو بھی چل, او بھائی تو بھی چل, اس کے جتنے بھی چلے تھے او بھائی تو بھی چل تو بھی چل. منگلی والی مغلی کندر کی مسجد جو ہے وہ کھچاکچ بھر گئی. مالی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہم نے بیان کیا اور بیان کے اندر اہل کہف کا اصحاب کہف کا قصہ بیان کیا, پھر تشکیل کی, بتاؤ اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے کون تیار ہے. سب سے پہلے تین دن اس آدمی نے لکھا ہے, کون وہ ڈاکو سب سے پہلے. اچھا جب اس نے تین دن لگائے گڑے ہو کر, پھر اس نے لوگوں کی تشکیل کرنی شروع کی, بھائی میں نکل رہا ہوں تو بھی نکل, تو بھی نکل, تو بھی نکل, کسی کا مجال نہیں کوئی انکار کرے. سب کا سردار چودھری تھا یہ. ابا فرما دیجیے گا اچھی خاصی بڑی جماعت ہو گئی. اب ہم جماعت کو لے کر کیا کریں, مشورہ کیا کہ یہ جماعت یہی رکھو, کسی اور جگہ لے جانا ہے جماعت کو ٹھیک نہیں, یہی اپنے علاقے میں ہی وہی منگلی کندری کی مسجد میں تو وہیں رکھو. تین دن ہم نے لگوائے, تعلیم کے حلقوں میں بٹھایا اور آخرت کے مذاکرے ہوئے. یاد رکھنا جتنا آدمی کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہوگا وہ آدمی نیکی بھی کرے گا گناہ سے بھی بچے گا. تین دن کے بعد والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ رات کے وقت میں اندھیرا, مسجد میں اندھیرا تھا اور میں نے دیکھا کہ ایک مسجد کے کونے میں سے ایک آدمی جو ہے ہچکیاں مار کے رو رہا ہے. آواز آ رہی ہچکیاں مار کے. ابا نے فرمایا پتا نہیں کون رو رہا ہے, کوئی بیمار ہے کیا ہوا. والد کہتے میں نے بتی بتی جلائی نہیں, میں تو جو ہے اسی آہستہ آہستہ گھسکتا گھسکتا گھسکتا میں گیا اور اس کے پیچھے جا کر بیٹھ گیا. میں نے غور سے دیکھا تو یہ وہی ڈاکو تھا, رو رہا تھا اور دعا میں کیا کہہ رہا تھا, اے اللہ یہ تبلیغ والوں کی مثال تو اہل کہف کی ہے اور میری مثال اس کتے جیسی ہے جو اہل کہف کے ساتھ چلا تھا. اے اللہ اس کتے کے لیے تو نے جنت کا وعدہ کیا ہے, اے اللہ تم اس کتے کو بھی جنت میں داخل کر دے. رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا ان کی مثال تو اہل کہف کی ہے اور میری مثال اس کتے جیسی ہے جو اہل کہف کے ساتھ چلا تھا, اے اللہ تم اس کتے کو جنت میں داخل کر. والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں پیچھے بیٹھا ہوا آمین آمین کہہ رہا تھا آہستہ آہستہ, اور اللہ سے میں کہہ رہا تھا اے اللہ تیرے رحمت کی مسلادھار بارش اس پر برس رہی ہے, کچھ بوندے کچھ قطرے مجھ پر بھی ڈال دے. یاد رکھنا کہ کبھی کسی کے بارے میں یہ مت سوچو کہ میں اسے کیا دعوت دوں, یہ تو سدھرے گا نہیں, اور کسی کے بارے میں یہ مت کہو گے تو جہنم میں جائے گا, ہمیں کوئی حق نہیں. اور کسی کے بارے میں یہ مت کہو گے تو بہت اچھا ہے تو جنتی ہے, ہمیں کوئی کہنے کا حق ہی نہیں ہے جنتی ہے کہ جہنمی ہے. ایک بزرگ تھے تو یہ نماز کے لیے آتے تھے, تو جہاں فائشہ عورتیں ہوتی تھی انہی کے محلے میں سے گزرتے ہوئے تو وہ ایک خاتون کہتی تھی, ارے ملا جی آپ کی داڑھی اچھی ہے یا میری کتیا کی دم اچھی ہے. مولوی صاحب یہ اللہ والے کھڑے ہو جاتے تھے اور کہتے تھے کہ بہن میں نہیں کہہ سکتا, میں ابھی نہیں کہہ سکتا, کتابوں میں لکھا ہے جب ان کا انتقال ہوا اور جنازہ اس گلی سے گزرا تو یہ جو ہے بالکل جہاں جہاں وہ عورت کا مکان تھا وہیں پر جو ہے یہ اللہ والے اپنی جنازے میں بیٹھ گئے. سب نے دیکھا اور کہا بہن جی اب میں کہتا ہوں میری داڑھی اچھی ہے اس لیے کہ اسلام کی حالت میں میری موت آئی ہے. کسی کو برا کہنے کا ہمیں کوئی حق نہیں. کوئی گنہگار سے گنہگار آدمی ہے, بعض ہوتا ہے بہت گنہگار آدمی ہوتا ہے بہت خراب ہوتا ہے, آدمی اس کو چھوڑ دیتا ہے تو خراب آدمی ہے بہت, نہ وہ آدمی خراب ہے جو گناہ کر رہا ہے گناہ خراب ہے, لیکن میرا بھائی اچھا ہے. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت اچھی مثال دیتے تھے, چھوٹا سا بچہ ہے پاخانے میں لت پت ہے, ماں اس کو پھینک نہیں دیتی بلکہ اس کو اہتمام سے اٹھاتی ہے, باتھ روم میں لے جاتی ہے, گرم گرم پانی سے اس کو دھلواتی ہے اور پھر پاک صاف کر کے اپنے سینے سے لگاتی ہے. تو یہ بھائی گناہ میں ڈوبا ہوا ہے اسے پھینک مت دو, اس کو محبت سے نکالو محبت سے. کیلیفورنیا کا ہمارا سفر ہوا 1980 میں, تو کیلیفورنیا میں اس وقت میں ایک ہی مسجد تھی 1980 میں, اس وقت میں 100 مسجد سے زیادہ ہے. تو کیلیفورنیا میں ہم جب پہنچے لاس اینجلس میں تو لوگوں نے کہا کہ مولوی صاحب یہاں ایک علاقہ ہے ہالی ووڈ کا, وہاں ایک علاقہ ہے ہالی ووڈ کیلیفورنیا لاس اینجلس کے اندر, بولے مولوی صاحب آج رات کو یہاں گشت کرنا ہے. میں اس پر کہتا ہوں کہ کبھی بھی آدمی مایوس نہ ہو. میں نے کہا کہ ہالی ووڈ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا مولوی صاحب دنیا کا بدترین علاقہ. تو میں نے کہا وہاں گشت کر کے کیا کریں گے؟ ارے مولوی صاحب سارے عرب لڑکے ہیں وہاں, سارے عرب لڑکے, چھ مہینے کی ہماری جماعت تھی, سارے عرب لڑکے ہیں وہاں. اچھا بھائی گشت کب کریں گے؟ یوں کہا کہ سنیچر کا دن گزر کے جو رات آئے گی اس رات میں گشت کریں گے. میں نے کہا آج رات میں کریں گے تو آج رات میں کوئی نہیں ملے گا, وہ سارا کا سارا جھمکٹا جو ہے ساری آلہ بلا سنیچر کا دن گزر کے جو سنڈے نائٹ جو ہے وہاں جمع ہوتی ہے سب, وہاں گشت کریں گے. اپن عرب تھے کچھ نوجوان, گشت کے لیے ہم گئے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا عرب نوجوان شراب کے اندر لڑکیوں کے ساتھ بڑے عجیب حالت کے اندر شراب خانے میں یہ لوگ لے گئے. تھوڑی سی ہم نے بات کی, تھوڑی سی السلام علیکم بس اتنا. اللہ نے اسلام جو دیا ہے اس میں بڑا کرنٹ ہے یاد رکھنا, اور اسلام کا دانا ایسا دانا ہے کہ آپ اگر ہوائی جہاز میں ڈالو یا آسمان اور زمین کے درمیان پھر بھی اگے گا دین ہے. اس لیے ٹیلی فون کے ذریعے سے بھی دعوت دو, ایس ایم ایس کے ذریعے سے بھی دعوت دو, قدم کے ذریعے سے دعوت دو, قلم کے ذریعے سے دعوت دو, دعا کے ذریعے سے دعوت, کسی اعتبار سے بھی اپنے دین کو فائدہ پہنچاؤ. یاد رکھنا کبھی کبھی مایوس مت بنو. ہم نے دعوت دی ان کو اور ہم نے ان سے یوں کہا کہ صاحب ہم ہندوستان سے آئے ہیں اور یہاں پر آئے ہیں اور جو ہے آپ کے باپ دادا ہمارے پاس آئے تھے عرب, کہ آپ کے باپ دادا جو ہے وہ ہمارے ہندوستان میں آئے تھے, ہمارے ہندوستان میں تو بتوں کی پوجا پاٹ تھی لیکن تمہارے باپ دادا نے ہمارے باپ دادا کو دعوت دی, ہمارے باپ دادا مسلمان ہو گئے اور تم لوگوں کو تمہارے باپ دادا کی برکت سے اللہ نے ہمیں ایمان دیا, اب جو ہے یہ ایمان کی تھوڑی سی کمزوری دیکھ رہے ہیں تمہارے پاس آئے. بلا جھجک کہتا ہوں کہ اس وقت میں 50 نوجوان تیار ہو گئے ہمارے ساتھ چلنے کے لیے, 50 نوجوان لڑکے ہالی ووڈ سے مسجد میں لے کر آئے, ان کا اکرام کیا, ہم دوسری جگہ چلے گئے. 3 سال کے بعد ہمارا پھر سفر ہوا اور وہی انگل وڈ کی جو مسجد ہے وہیں پر ہم نے عشاء کی نماز پڑھی. ایک لڑکے نے نماز پڑھائی, بہت اچھا قرآن. نماز پڑھانے کے بعد وہ آیا اور اس نے جو ہے معانقہ کیا اور پیشانی کو بوسا دیا اور ہچکیاں مار کر رونے لگا. ارے بھائی کیوں رو رہے ہیں؟ کہ مجھے پہچانا آپ نے؟ میں نے کہا نا. یوں کہا وہ شراب خانے میں سے آپ نے جو نکالا تھا میں ہی ہوں, میرا نام صالح ہے, اس وقت مجھے نکالا تھا, میں نے 3 چلے لگائے اور اب اللہ نے مجھے جو ہے یہاں امام بنا دیا مرکز کے اندر اور میں دعوت کے کام میں لگا ہوں, اگر آپ نہ آتے تو پتا نہیں میں کہاں ہوتا. یاد رکھ, اس لیے جو آپ جو ہمارے نوجوان ہیں نا یہ اپنے دین کو پانی پہنچانے کا فکر کرو کسی طریقے سے بھی ہو, اور آسان طریقہ ہے دعوت کا کام. یہ جو ہمارا دعوت کا کام چل رہا ہے 3 دن نکلو, 3 چلہ نکلو, چلہ نکلو, مسجد جماعت میں بیٹھو, 2 مہینہ لگاؤ ہمارے مرکز پر آ کر, تعلیم میں بیٹھو, گھر کی تعلیم کرو. یہ کہتا ہے نا ہم لوگ, یہ بوگس باتیں نہیں ہیں, یہ عام لوگوں کا ایک بہت اچھا نسخہ ہے. اور اس وقت میں تو ماشاءاللہ گنگوں کی جماعتیں نکل رہی, اندھوں کی جماعتیں نکل رہی, بہروں کی جماعتیں نکل رہی, شہزادے نکل رہے, وہ بھی نکل رہے, اور اب تو ایک ہی خاندان کی جماعت 3 3 چلے کی نکل رہی. ایک جماعت آئی تو میں نے پوچھا بھی یہ جماعت, یہ تو مطلب ایک ہی خاندان کی جماعت ہے, یہ دادا ہے, یہ نانا ہے, یہ پوتا ہے, یہ نواسا ہے, یہ داماد ہے, یہ بھائی کا داماد ہے, یہ بہن کا داماد ہے, اور یہ پوری جماعت 12 آدمی کی ایک ہی خاندان کی. اچھا میں نے کہا بھی ذمہ دار کون ہے؟ یوں کہا پوتے کو ذمہ دار بنایا ہے, وہ امیر ہے. یہ پوتا کیوں بنایا ابھی؟ یہ ذرا پرانا ہے, بہت وقت لگایا ہے, ان لوگوں نے زیادہ وقت لگایا نہیں, ذرا سمجھدار ہے, اس لیے نکلو گے نا بھائی انشاءاللہ. اب بقیہ تفصیل انشاءاللہ کل پوری کروں گا. قصہ جو ہے یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ جو ہے بہت لمبا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ قرآن شریف میں اس سے زیادہ لمبا قصہ کسی نبی کا نہیں ہے. حالانکہ میرا تو ارادہ تھا کہ میں کافی مضمون نکال دوں, تم یوسف علیہ السلام کا قصہ شروع مت کرنا. آپ تو جو ہے یوسف علیہ السلام کا تقوی کے اوپر ایک ہفتہ بعد سمجھانا ان کو انشاءاللہ. باقی تفصیل انشاءاللہ کل پوری کریں گے, دعا کرنا. کل کیا پڑھنا ہے انشاءاللہ بھائی؟ یا حنان یا منان, کتنی مرتبہ؟ 1000 مرتبہ. کل پڑھنا ہے انشاءاللہ یا حنان یا منان 1000 مرتبہ. اور پھر جمعرات کو پڑھنا ہے انشاءاللہ یا ذی الجلال والاکرام 1000 مرتبہ. بس. اچھا کل جو پڑھنا ہے نا ابھی بھی پڑھ سکتے ہو, اس لیے کہ رات ہمارے یہاں دن کے تابع ہوتی ہے. یہ جو ہے بدھ کی رات ہے, یہ جو یہ رات ہے یہ بدھ کی رات, تو یہ کہ ابھی سے لے کر کل سورج غروب ہونے تک یا حنان یا منان کتنی مرتبہ بھائی؟ 1000 مرتبہ. اور اگر ہو سکے اللہ آپ کو توفیق دے تو ایک درود بتاتا ہوں جس سے مجھے بہت فائدہ ہوا, اور میں ابھی ایک کتاب میری عربی میں تیار ہو گئی ہے اور اسی کو لے کر میں مدینہ منورہ جا رہا ہوں انشاءاللہ چھپنے کے لیے دینے کے لیے. اس میں میں نے درود لکھ دیا ہے, کتاب کا نام ہے ہدائے قضا تبہجا, یہ تو عربی میں ہے, یہ اردو میں نہیں ہے یہ کتاب, یہ عربی میں. تو اس میں میں نے درود لکھا ہے, تو وہ درود میں آپ کو ہی پڑھوانا چاہتا ہوں کہ اگر پڑھو گے, علماء نے لکھا ہے کہ یہ درود شریف کی اگر کوئی کثرت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو دین دنیا ہر لائن کی اللہ اس کو کامیابیاں دے گا, اور نت نئی پریشانیوں سے اللہ اس کی حفاظت کرے گا. پریشانی آتی ہے نا, اللہ اس کو بچائے گا. اگر آپ کہو تو آپ کو سکھا دوں بھائی. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد بعدد کل ذرہ مئت الف الف مرہ, بس اتنا پڑھنا ہے. اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. یہ روزانہ 100 مرتبہ اس کی تسبیح پڑھ لو. یہ میں نے اپنی اردو کی کتابوں میں سے کسی کتاب میں اسے لکھا نہیں ہے, عربی کتاب میں میں نے اسے لکھ دیا ہے جو ابھی چھپنے جا رہی ہے انشاءاللہ, ساتھ لے کے جا رہا ہوں. لیکن میں نے کہا کم سے کم ابتدا تو آپ کی یہاں سے کروا لوں, لیکن میری عادت ہے جو بھی کتاب لکھتا ہوں اور جو بھی چھپ کے آتی ہے سب سے پہلے میں بیت اللہ کا طواف کرتا ہوں لے کر. ساری کتابوں کا میرا یہ معمول ہے کہ چھپی اور چھپ کر سب سے پہلے بیت اللہ کا طواف کیا. ہمارے ساتھ جو بھی ہمارے گھر میں حضور ہوتے ہیں ان کو بھی دے دیتے ہیں, تم بھی ایک کتاب لے لو, بیت اللہ کا طواف کرو, اور بیت اللہ کا طواف کر کے اس کی مقبولیت مانگو, پھر اس کے بعد جو اسے چھاپنے کے لیے دے دیتے. یہ ترتیب ہے, چونکہ یہ درود ابھی میں نے اپنی اردو کتابوں میں کسی جگہ لکھا نہیں ہے, یہ پہلے مرتبہ عربی کتاب میں آیا اور اس کے میں نے بہت فائدے دیکھے, بہت زیادہ فائدے دیکھے. تو میں نے سوچا کہ میں کیوں اپنے پاس رکھوں, یہ بھی آپ کو دے دوں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بعدد کل ذرہ مئة الف الف مرہ. اور اب کے مرتبہ میں نے ارادہ کیا ہے انشاءاللہ سفر سے واپسی پر وہ دعا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو سکھائی تھی, اور پھر حضور نے کہا تھا کہ تمہارے بھی وقوفوں کو مت سکھانا, تو کئی مرتبہ وہ دعا میں نے اپنی کتاب میں لکھی بکھرے موتی میں اور کاٹی, کئی مرتبہ لکھی اور کاٹی, کئی مرتبہ لکھی اور کاٹی, کئی مرتبہ, ہر جلد میں 8 جلدی آ گئی, نئی جلد چل رہی ہے. تو وہ دعا بھی آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے. ارے بتاؤ, کہو انشاءاللہ تو کہو یار, لیکن جو الٹی سلٹی چیزیں اللہ سے مت مانگنا, ٹھیک ہے؟ اس لیے حضور نے فرمایا کہ اپنے بیوقوفوں کو مت سکھانا, لیکن چونکہ حدیث میں ہے اس لیے میں آپ کو بیوقوف سمجھتا نہیں ہوں. میں کہتا ہوں کہ چلو امت کا بھلا ہو جائے گا, ٹھیک ہے انشاءاللہ, دعا مانگو انشاءاللہ. اور یہ مضمون یوسف علیہ السلام والا, ابھی تو بہت لمبا مضمون رہ گیا ان کا, کل انشاءاللہ پورا کریں گے انشاءاللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه, وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده, نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر والحور بعد الكور ودعوة المظلوم وسوء المنقلب في الأهل والمال والولد, برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم أصحبنا في سفرنا واخلفنا في أهلنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف فمرہ یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام اللهم قسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معاصیک ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما بقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ومن لا يرحمنا يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا حنان يا منان اللهم لا تردنا خائبين بل ردنا إلى ديننا ردا جميلا اللهم اجعلنا من أهل القرآن هم أهلك وخاصتك اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب العرش الكريم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اے اللہ ہم نے حدیثوں میں پڑھا ہے کہ جب بارش ہوتی ہے دعائیں قبول ہوتی ہے تیرے نبی نے کہا ہے اب دعا عند المطر لا یورد کہ بارش کے وقت میں دعائیں قبول کی جاتی ہیں اے اللہ ہم سب کے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما دے ہمیں اعلیٰ مجلس والوں میں شامل فرما دے ہمیں بھلے بندے بندیوں میں شامل فرما دے اے اللہ ہماری زندگی کا یہ آخری رمضان نہ ہو بلکہ بار بار ہمیں یہ گھڑیاں مل رہی ہوں تو اس کی غیب سے صورت شکل پیدا فرما اے اللہ رحمت والی بارش سے تو ہمیں عطا فرما زحمت والے پانی سے تو ہماری حفاظت فرما اے اللہ ہمارے شہر کی ہر برائی سے تو بچا لے ہمارے شہر کو ہر برائی سے بچا لے زلزلوں سے ہمارے شہر کی حفاظت فرما اور سیلاب سے ہمارے شہر کی حفاظت فرما اور اے اللہ ہر برائی سے ہمارے شہر کی حفاظت فرما نتنی بیماریوں سے ہمارے شہر کی حفاظت فرما اے اللہ اللہم ارفع عنا الزنا والوبا والبلا والغلا مہنگائی سے تو ہمارے شہروں کی حفاظت فرما اور ہر بری چیز سے ہمارے شہر کی حفاظت فرما حرام بستروں سے ہمارے شہر کو پاک صاف فرما دے حرام بستروں سے ہمارے شہر کو پاک صاف فرما دے حرام بستروں سے اس امت کو نجات دے دے اور امت کے مرد اور عورتوں کے لیے حلال بستروں کا انتظام فرما دے اچانک کا خیر ہمیں نصیب فرما دے اچانک کے شر سے تو ہمیں بچا لے اے اللہ اتنا بڑا مجمع آمین کہہ رہا ہے کسی بوڑھے کے آمین کو قبول فرما لے دعا مانگنے والا گنہگار ہو لیکن کبھی کسی کی آمین قبول ہو جاتی ہے اور اس پر پورے مجمع کی مغفرت ہو جاتی ہے اے اللہ کسی بوڑھے کی آمین کو قبول فرما لے کسی حامل قرآن کی آمین کو قبول فرما لے ہمارے ہونے والے سفر کو عافیت سے بہت آسان فرما بے انتہا قبول فرما قدم قدم پر دستگیری فرما قدم قدم پر اعانت فرما سفر میں تو ہمارا ساتھی ہو جا پیچھے رہنے والوں میں تو ہمارا خلیفہ ہو جا تجھ سے اچھا ساتھی کوئی نہیں ہو سکتا تجھ سے اچھا خلیفہ کوئی نہیں ہو سکتا اے اللہ ہمیں سفر میں تو ہمارا ساتھی ہو جا اے اللہ تیرے گھر کا چکر لگانے کو قبول فرما لے اے اللہ طواف کے کرنے کو قبول فرما لے اور حضرت اسود کی استلام کو قبول فرما لے اور صفا مروا کے درمیان کی سعی کو قبول فرما لے اور اے اللہ پاؤں بتانے کو قبول فرما لے زمزم کے پینے کو قبول فرما لے اور ہماری ساری دعاؤں میں ہمارے اس مجمع کی تو ہمارا پورا پورا حصہ عطا فرما ہماری دعاؤں میں ان کا حصہ عطا رہتی ہوں، ہماری ساری دعاؤں میں ان کا پورا پورا حصہ نصیب فرما. اے اللہ ہماری ساری دعاؤں میں، اجتماعی دعاؤں میں، انفرادی دعاؤں میں ان کا پورا پورا حصہ نصیب فرما. اے اللہ یہ مجمع جو آمین کہہ رہا ہے، کسی کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کی ماں کا انتقال ہو چکا ہے، اے اللہ ماں باپ نے بچپن میں ہماری بڑی خدمتیں کی ہیں، اے اللہ اگر دنیا میں زندہ ہے تو ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اگر دنیا سے کوئی جا چکا ہو یا دونوں جا چکے ہو تو ان کی کب ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما، ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما. انہیں قبر میں محسوس ہو رہا ہو کہ کوئی بیٹا ان کے لیے دعا کر رہا ہے، اور ان کو قبر کے محسوس ہو رہا ہو کہ مہدی والی مسجد میں دعا ہو رہی ہے، اے اللہ ان دعاؤں کا فائدہ انہیں پہنچ رہا ہو تو اس کی غیب سے صورت شکلیں پیدا فرما. اے اللہ یہ رمضان کا مہینہ ہماری پچھلی زندگی کے ہر سانس کا کفارہ بنا دے. اے اللہ اعلیٰ مجلس والوں میں ہمیں شامل فرما دے. اے اللہ ہستی کے اندھیروں کو انوار مدینہ دے دے، ہستی کے اندھیروں کو انوار مدینہ دے دے. اے اللہ سیلاب معاصی میں طاعت کا سفینہ دے دے. اے اللہ سیلاب معاصی میں طاعت کا سفینہ دے دے، ہستی کے اندھیروں کو انوار مدینہ دے دے. اے اللہ ساری دنیا کے اندر مدینہ کا نور پھیلا دے. اے اللہ کالے کمرے والے کا نور پھیلا دے. اے اللہ دین کو دنیا میں پھیلا دے، دین کو دنیا میں پھیلا دے. جہاں جہاں تیرا سورج پہنچتا ہے وہاں تیرے دین کو پہنچا دے، جہاں جہاں تیری ہوائیں پہنچتی ہیں وہاں دین کو پہنچا دے. اے اللہ یہ مجمع آمین کہہ رہا ہے، یہ مجمع تیری محبت میں آیا ہے، یہ مجمع تیرے نبی کی محبت میں آیا ہے، ان کے آمین کے کہنے کو قبول فرما. یہاں سے اٹھ کر اپنے گھر پر ہم جب جا رہے ہوں، تیرے آسمانوں پر ڈنکا بج رہا ہو، کھڑے ہو جاؤ، تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا گیا، کھڑے ہو جاؤ، تمہیں معاف کر دیا گیا. اے اللہ یوسف علیہ السلام کی تو نے حفاظت کی، یونس علیہ السلام کی تو نے حفاظت کی، موسیٰ علیہ السلام کی تو نے حفاظت کی، آج اس امت کی بھی تو ایسی ہی حفاظت فرما جیسے تو نے ان کی حفاظت کی ہے. تو قادر مطلق ہے. اے پہاڑوں کے وزنوں کو جاننے والے، اے سمندروں کے پیمانوں کو جاننے والے، اے کتے کے بچے کو اس کے گھونسلے میں روزی پہنچانے والے، اے چھوٹے بچوں کو روزی پہنچانے والے، اے ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑنے والے، اے پہاڑوں کے وزنوں کو جاننے والے، اے بارش کے قطروں کی تعداد کو جاننے والے، اے وہ پاک ذات ہماری آنکھیں تجھے نہیں دیکھ سکتی، تیری آنکھ ہر وقت ہمیں دیکھتی ہے، اگر ہم تجھے دیکھ لیتے تیری عزت کی قسم، تیرے جلال کی قسم، جب تک تو ہم سے خوش نہ ہوتا ہم تجھے ہرگز نہ چھوڑتے. کوئی تیرا پاؤں پکڑ لیتا، کوئی تیرا ہاتھ پکڑ لیتا، جب تک تو خوش نہ ہوتا یہ مجمع تجھے نہ چھوڑتا. لیکن ہماری آنکھیں تجھے نہیں دیکھ سکتی ہے، تو قریب ہے. انک سمیع قریب مجیب، تو نے قرآن میں کہا ہے کہ تو سمیع ہے، سننے والا ہے، اور تو قریب ہے اور دعا قبول کرنے والا ہے. تو بہت قریب ہے، تو سن رہا ہے، تیری آنکھیں ہمیں دیکھ رہی ہیں. تیری رحمت کو ہم تک پہنچنا ہو کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم کو اگر تیری رحمت تک پہنچنا ہو بہت واسطوں کی ضرورت ہے. تیری رحمت کی چادر میں تو ہمیں ڈھانپ لے، تیری رحمت کی چادر میں تو ہمیں ڈھانپ لے، اور امت کی اجتماعی اور انفرادی پریشانیوں کو دور فرما دے. جو بیمار ہو آفیت سے انہیں شفا کاملا عاجلا عاجلا دائمہ مستمرہ نصیب فرما. جن بزرگوں سے ہمیں یہ دین پہنچا ہے ان کی قبروں کو تو نور سے منور فرما دے. امام بخاری کی قبر کو نور سے منور فرما دے. امام مسلم کی اور محدثین کی قبروں کو نور سے منور فرما دے. حضرت مولانا الیاس صاحب کی قبر کو نور سے منور فرما دے. اور جتنے اکابرین سے ہمیں یہ دین پہنچا ہے ان کی قبروں کو تو نور سے منور فرما دے. اے اللہ اس امت کو خالی ہاتھ واپس نہ لوٹا. تیرے دربار میں کوئی آئے خالی ہاتھ واپس چلا جائے، یہ تیری شان کے خلاف ہے، یہ تیرے علوِ مرتبے کے خلاف ہے. سو کے قاتل نے تیرا دروازہ کھٹکھٹایا تو نے کھول دیا، بدکار عورت نے تیرا دروازہ کھٹکھٹایا تو نے کھول دیا. اب ہماری باری آئی ہے، ہم جیسا گنہگار نہ آیا ہے نہ آئے گا، مگر تو تو قریب ہے. اور ان راتوں کے اندر اگر کوئی ہنس کر بھی معافی مانگتا ہے تو اس کو معاف کر دیتا ہے. ہم سب کو تم معاف فرما دے، ہمارے جوانوں کی جوانیوں کو پاکیزہ کر دے، ہماری آنکھوں کو مسلمان بنا دے، ہمارے پٹھوں کو مسلمان بنا دے، ہمارے خیالات کو مسلمان بنا دے، پوری پوری حفاظت فرما دے. اے اللہ جو مانگا وہ عطا فرما, مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما. جہاں کہیں آمین کہی جا رہی ہو, جس حال میں آمین کہی جا رہی ہو, جس ملک میں آمین کہی جا رہی ہو, دل دل میں کہی جا رہی ہو, اے اللہ ان کی اور ہماری جائز مرادوں کو پوری فرما کر اس میں خیر کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما, اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا محمد ابن عبد اللہ القائم بحق اللہ ما باق امر الا فرجه اللہ. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بقي مضمون يوسف عليه السلام کے انشاءاللہ کل پورا کریں گے انشاءاللہ.